så tror jeg, at det er et spørgsmål om tid, før hun må krybe til korset og sige, at det må blive en anden gang for hende. Og det tror jeg er en stor bet for demokraterne. De havde håbet, at det her med at kunne levere noget, mm-hmm. der ikke bare er en valgsejr, men også har sådan en historisk betydning, mm-hmm. er meget vigtig for demokraternes egen fortælling. Og lad os lige slutte den der, Sara, fordi vi kan sige i forlængelse af det, Mads han lige sagde, demokraterne var så tæt på i Texas. De var så tæt på i Florida, og de var ganske tæt på i Georgia, men de lykkedes lige præcis ikke. Hvad betyder det for sådan den demokratiske base på nuværende tidspunkt? Ja, altså så skal man tage de rigtige briller på, ikke? Og så tænke, at det var steder, som det var steder, som ikke er nemme at vinde, og at de nåede utrolig langt, og de ligesom nåede at registrere vælgere, og de ligesom fik utrolig frivillige og masser af penge. Og så må man ligesom vælge at se på det, og tænke, okay, så er der måske en infrastruktur til senere, og der er ligesom en stemning. Jeg tror også måske, at det demokrater også, måske de skal jo også nogle gange stemme på kandidater, som ikke er vildt inspirerende. Så det kan også godt være, der ligesom er en lastende i det, at de her kandidater kan det. Og det er jo også vigtigt, at de kan det, at inspirere og motivere og skabe de her infrastrukturer i forhold til vælgere og frivillige alt det her penge. Men nogle gange, så skal demokraterne også måske ud og stemme. Det håber jeg også, at de kan komme til siden og stemme på kandidater, som er lidt mere kedelig og almindelig. Lad os se. Tusind tak, fordi du kom, Sara for næsten, altså historiker og journalist ved Weekendavisen. Tusind tak, fordi du var forbi. Mads, vi lovede jo også at tale om det andet valg, vi har talt om det er til, men lad os lige prøve at gennemgå det valg, som demokraterne altså vandt ved midtvejsvalget, nemlig valget til repræsentanternes hus, hvor republikanerne havde et flertal, som demokraterne nu har overtaget. De har simpelthen fået magten i repræsentanternes hus. Og lad os bare lige sådan fra start af, inden vi går dykker lidt ned i det, sige, hvad betyder det egentlig sådan politisk for demokraterne, at de har kontrol over det ene af kammerne? For de har jo ikke fået kontrol nok til, at de kan gennemføre deres politik, for de skal stadigvæk samarbejde med både præsidenten og republikanerne over i senatet. Og det bliver svært. Ja, men hvorfor er det alligevel en sejr? Fordi nu kan man så lave høringer. Og man kan lave lovforslag, som kan i hvert fald have den funktion, at man kan fremstille lovforslag, som der kommer debat om, og som er nogen, man kan stemme igennem, som viser et alternativ til alt det, republikanerne står for. Det kan der ligge en signalværdi i. Og man kan indkalde høringer høringer i repræsentanternes hus, hvor man møder op under vidneansvar. Og så er der alle de her komiteer, som svarer til sådan politiske udvalg i det danske system, hvor formandsposten nu kan skifte, fordi der er et demokratisk flertal. Så man får en meget bedre platform til at eksponere sin egen politik. Det kræver selvfølgelig også, at man bliver enige om, hvad det er for en politik. Og skal man huske, det er Nancy Pelosi, der nu bliver talsperson for det her kammer på vegne af demokraterne. Så det kræver også, at hun er i topform i årene, der kommer. Den 78-årige kongresmedlem Nancy Pelosi ude fra ikke bare Californien, men simpelthen fra San Francisco, og ikke bare fra San Francisco, men fra downtown San Francisco. Så hun er sådan et billede, som Donald Trump han vil elske at spille bold op af, fordi han vil sige, det er hende der. Det er sådan en som hende der, der vil komme til at bestemme, hvis demokraterne ikke bare har huset, men også vinder præsidentposten næste hvis gang. Hvis man ser på det her, de valgvideoer, der har været til det her valg, så er der tre navne, der er gået meget igen i valgvideoerne. Mm. Demokraterne har talt meget om Donald Trump, fordi det aktiverer mange af deres kernevælgere. Sandt for dyden. Republikanerne har talt rigtig meget om Hillary Clinton og om Nancy Pelosi. Ja. Jeg tror faktisk, Nancy Pelosi er blevet nævnt endnu flere gange end Hillary Clinton. Og mange demokratiske kandidater, især i sådan Trump-land, har måttet forholde sig til, om de støtter Nancy Pelosis dagsorden. Hun er sådan en, man fra republikansk forsøger sådan at gøre til er længst fra politisk, når man er republikaner. Og når man hører republikanerne hamre løs på Nancy Pelosi og på, for den sags skyld, Hillary Clinton, så er det på det der bagtapet af, at hvis de kommer til at bestemme, så vil USA langsomt eller faktisk ret hurtigt blive omdannet til noget, der enten minder om det forfærdelige Danmark eller det endnu mere forfærdelige Venezuela. Det vil blive til sådan en eller anden socialistisk oase, som vil falde fra hinanden og gøre USA helt ustyrligt. Det er det billede, som Trump han har. Det vil faktisk en fordel for ham, at han har en rigtig modstander nu, fordi problemet har været, når han havde flertal i begge kammer, så kunne han ikke rigtig mobilisere sådan en modstander, fordi hvis han ikke kunne få sin egen politik igennem i en kongres, hvor han havde flertallet, hvem skulle han så give skylden? Ja, det skulle han give sit eget parti eller sig selv. Nu har han en at give skylden. Ja, nu har Nancy Pelosi, og det skal man ikke undervurdere. Hun, er, man skal, altså, hun fik et helt vildt valg. Hun fik 85% af stemmerne. Jeg står lige og kigger på, hvordan det gik Nancy Pelosi. Ja. Så hendes egne er glade for hende. Du kan møde mange demokrater, der synes, at Nancy Pelosi's sådan politiske profil udadtil nogle gange giver dem vanskeligheder. Fordi hun har været så længe i politik, og fordi hun er en, der simpelthen er en rød klud for mange republikanere, og det kan være vanskeligt. Men det er meget sjældent, man møder demokrater. Der er ikke også en meget dyb respekt for hendes organisatoriske talent, hendes evne til at rejse penge til partiet, hendes måde at sørge for, at alle sådan kommer til orde. Hun er berømt for at være utrolig god til at have den der rolle, hvor man husker børns fødselsdag og sådan noget, når man skal ringe rundt og sørge for, at alle i baglandet sådan er trygge ved den udvikling, man har. Og så var det jo hende, Mads, der var sidst var Speaker of the House efter præsident Obama blev tiltrædet i 2008, og hun er den, der får skubbet Obamas store sundhedsreform igennem via virkelig dygtigt politisk håndværk. Det kan hun finde ud af. Ja, det kan. Hun er en rigtig dygtig politiker, men også en, der deler vandene. Det må man sige om hende. Og det er det er tvækket svært, og at hun nu bliver meget profileret. Trump vil falde endnu mere over hende og elske at gøre hende til skydeskive. Jeg synes, Trump har en tendens til at gå sådan helt græssat, når han har kvindelige modstandere, han kan rette skytset imod. Og det tror jeg, at Nancy Pelosi kommer til at føle i endnu højere grad, end hun allerede har følt. Og han får endnu flere kvinder, han kan reagere hårdt imod, fordi det er også ret historisk, at for det første stillede demokraterne flere kvinder op, end de nogensinde har gjort før, og det resulterer også i et nyt hus, hvor det gælder altså også, der er også republikaner blandt dem, men der er pludselig over 100 kvinder i repræsentanternes hus. De fleste af dem, langt overvejende en del af dem, er demokrater. Så det vil sige, vi har faktisk et historisk valg i den forstand, at der er kommet mange flere kvinder ind, end der plejer. De fleste af dem er demokrater, og de er selvfølgelig kommet ind på en bølge af den store Women's March, der kom dagen efter, at Donald Trump blev indsat i januar 2017. Det var en kæmpe demonstration, en kæmpe manifestation. Vi har også haft MeToo-bevægelsen. Vi har haft alle mulige bevægelser af kvinder, der har betydet, at man i USA taler om det her valg som kvindernes valg, som kvindernes år. Ja, nu vil jeg sige, at der er mere end 100 medlemmer, er jo stadigvæk et meget lavt antal kvinder i det føderale system, men altså alligevel er det mange flere, end det plejer. Og en stor del af den måde, man har talt om det på, og jeg har haft nogle gange lidt svært ved at finde ud af, hvor meget af det her, der er rigtigt, men der er jo i hvert fald en analyse derude, som tit går på, at kvinder bryder sig ikke om den måde, Trump taler om kvinder på, fordi han jo så ofte har pralet af seksuelle erobringer og grab them by the pussy, det ud til kvinder, der har været alle de her sager med Trump. Og så også det, at han synes som en, der har lidt svært ved at udtrykke empati, for at sige det på sådan en pæn måde. De to analyser er nogen, man tit har brugt til at sige, at det her valg vil være et, hvor vi vil opleve, at den blå bølge, der skulle komme, den vil være anført af kvinder. Den er i hvert fald kommet i den façon, at historisk mange kvindelige kandidater er blevet valgt. Og tre af de kvinder, der er blevet valgt ind i kongressen for første gang, er også historiske. Den ene af dem, det er Alexandria Ocasio-Cortez, som vi har talt om mange gange. Hun er den yngste medlem, hun er det yngste nyvalgte medlem til kongressen nogensinde. Hun er 28 år gammel. Hun vandt i et område af New York City, hvor blandt andet Bronx 14. og Queens ligger. Næsten 80% af stemmerne. Ja, kæmpe sejr, ikke sandt? Hun har sådan også udebane, hvis man er republikaner. Præcis, og hun har en latinamerikansk baggrund. Hun har ført en kampagne, som har været inspirerende for folk i det distrikt i hvert fald. En anden historisk medlem, ja, det er Ilhan Omar. Hun er valgt i Minnesota, og hun er den første muslimske kvinde, der vælges til den amerikanske kongres. Hun bærer tørklæde, hun er fra Minnesota. Det er også et valg på næsten 80% af stemmerne. Ja, så også en meget klart mandat til hende. Helt sikkert. Og så har vi også her de to første medlemmer af kongressen, kvinder med indiansk baggrund. Den ene af dem endda, Cherise Davids. Hun er valgt i Wisconsin. Hun kommer fra en gruppe af indianer, der, som jeg ikke kendte, må jeg indrømme, der hedder Ho-Chunk. Kendte den heller ikke selv. Hun er ikke bare af indiansk, eller er indianer, hun er også lesbisk indianer. Så her går vi hen i dobbelt historie her, Mads. Så der kommer en masse nye, interessante, yngre også kvinder ind. Men er de for unge, er de for progressive til, at de kommer til at spille en rolle i det demokratiske parti? Ej, det tvivler jeg meget på. Jeg tror, at noget, man ofte har hørt i amerikansk politik, det er, hvorfor har vi et system, hvor det så ofte er hvide mænd over, over 55 eller ældre med tit advokatbaggrund, der altid ender med at blive valgt ind, og især tit, hvis de kommer fra nogle af de absolut rigeste lag af samfundet. Så jeg tror, at der har været en efterspørgsel på, at der er flere kandidater, der simpelthen ligner et meget mere sammensat USA. Og det har man jo så fået med de her kandidater, som jo på alle mulige forskellige parametre er noget andet end det, man har vant til at få. Og det tror jeg, demokraterne, som jo især har fået de her kandidater ind, er utrolig glade for, fordi de jo ønsker at være et parti, der viser det andet USA, end det, der sådan er WASP-USA, altså White Anglo-Saxon Protestant, og så kunne man også tilføje males, som jo er dem, der traditionelt har siddet meget tæt på magtens bord igennem hele USA's historie. Og det er jo interessant at se på den udvikling i USA, hvordan det begynder at afspejle kongressen også. Går vi tilbage til 1960-61, hvor John F. Kennedy han bliver valgt, ja, så var cirka næsten 85% af den amerikanske befolkning, altså hvid, ved det sidste valg, der var, hvor Trump vinder, der ligger det tal på sådan 62%. Så vi kan jo simpelthen se, hvordan Amerika ændrer sig, og nu begynder vi også at kunne se det i sammensætningen af kongressen her. Når nu vi går ind og ser på, at demokraterne så har vundet det her valg i huset. Der er en mere. Der er Yong Kim, som er valgt i de 39. Distrikt i Californien. En republikansk kandidat med koreansk baggrund, som har brugt mange kræfter på at se på kvinders rettigheder. Så republikanerne har også nogen, der bryder med sådan stereotypen af, hvordan en føderal politiker ser ud, både i fokus, køn og etnicitet. Så det er noget, der så småt måske sætter sig spor i begge partier, men altså meget mere hos demokraterne end hos republikanerne. Så det, der sker her, det er, at der kommer altså en sejr til demokraterne. Der kommer ret mange nye medlemmer ind, ret mange nye kvinder ind. Kan man forestille sig, at der ligefrem kommer en udfordring af lederskabet hos demokraterne? Lad os lige vende tilbage til Ocasio-Cortez. Hun vinder jo primærvalget i New York ved at slå ingen ringer end Joe Crowley, der var en del af ledelsen, en hvid mand, hvid midaldrende mand, en del af ledelsen af demokraternes parti inde i kongressen. Overraskende slog han hende i primærvalget, hvorefter hun så bliver valgt. Kan man forestille sig, Mads, at der kommer pres på for denne store nye gruppe til at sige, at det der gamle lederskab, som består af Nancy Pelosi og Steny Hoyer og de her folk, som er nået op i jorden, kan du se det for dig, eller er man tilfreds med dem, der sidder i spidsen nu? Jamen altså, og de er jo alle sammen nogen, der tilhører den progressive fløj i partiet, og det er den fløj, der også sådan har været mest aggressiv over for ledelsen i partiet, for de føler, at de i sin tid ikke delte sol og vind lige mellem Hillary Clinton og Bernie Sanders, og det ved vi jo så i dag, at det havde de fuldstændig ret i, at det gjorde de ikke. Men men jeg faldt over et tweet her, som jeg tog et screenshot af i løbet af natten, hvor der er en amerikansk jagttager af valg derovre, der hedder Dave Wagle, der får sagt, at vi skal huske, at selvom der er valgt mange nye medlemmer ind, så nogle af de højst profilerede progressive kandidater, og så laver han en ret lang liste over dem, er nogen, der er blevet bortdømt af vælgerne. Så jeg tror ikke, at den progressive fløj står stærkt nok til sådan at kunne udfordre lederskabet, men måske kan de lave et kompromis om det politiske, sådan at de kan i højere grad blive et parti end et parti, hvor man enten får en meget progressiv pakke eller en meget centerorienteret pakke. Lad os lige høre et klip med Ocasio-Cortez, hvor hun taler om, hvordan det her valg på mange måder har været en kamp mellem de magtfulde og de svage. This is what is possible when everyday people come together in the collective realization that all our actions, no matter how small or how large, are powerful, worthwhile, and capable of lasting change. Yeah. Words cannot express my gratitude to every organizer, every small dollar donor, every working parent and dreamer who helped make this movement happen. And that's exactly what this is. Not a campaign or an election day, but a movement, a larger movement for social, economic, and racial justice in the United States of America. Ja, det hun lægger op til her, det lyder jo næsten som et ekko af Bernie Sanders, det er, at det her er en kamp, der i virkeligheden handler om at bekæmpe ulighed på flere forskellige fronter, både sådan mellem racerne, men også økonomisk give bedre muligheder for folk, der er svage. Det er ulighedskampen, eller klassekampen, kunne vi også kalde det, som hun slår på tromme for her. Og det er jo rigtigt, som du sagde før, Mads, det er jo ikke sådan, at hun og Bernie støtter rundt om i resten af USA har vundet en enestående sejr. Men vil det her blive noget, som det demokratiske lederskab er nødt til sådan at tage ad notam og begynde at tage mere alvorligt? Jeg tror alt det, der handler ikke så meget i det identitetspolitiske i det, mm-hmm. det tror jeg, demokraterne er meget varsomme med at gå ind i. Men den økonomiske ulighed mm-hmm. er en vindersag, som jo fyldte rigtig meget hos Hillary Clinton, meget hos Obama, og den tror jeg vil være en af de politiske pakker, som de fortsat vil sådan, samles om at adressere den økonomiske ulighed, der er i USA. Så der tror jeg, hun rammer altså meget præcist noget, der kommer til at være et budskab, som demokraterne vil bruge mange kræfter på frem mod præsidentvalget og til præsidentvalget. Nu skal vi huske, Mads, i 2016, der fik demokraterne en ordentlig en på lampen, om jeg så må sige. De tabte præsidentvalget, de tabte senatet, de tabte repræsentanternes hus, de tabte stort set ikke alle guvernørvalg, men de tabte de fleste af dem, de tabte mange lokalvalg. De havde et rigtig dårligt valg, og derfor er det interessant, da Nancy Pelosi holdt, hvad skal man sige, sejrstalen meget tidligt i øvrigt på aftenen, der talte hun netop om det der med den der følelse af, at vi igen kan vinde. Lad os prøve at høre hendes klip her. Thanks to you, tomorrow will be a new day in America. Remember this feeling, know the power to win. And almost all congratulations to those dynamic, diverse, incredible candidates who have taken back the House for the American people. Let us salute all of our candidates. Ja, det, der er interessant her, Mads, det er jo, at hun taler om glæden ved, at man kan vinde. Altså, at man ikke taber hele tiden. At i virkeligheden det, der er den største sejr for demokraterne ved det her valg, det var, at The Unbeatable, altså Donald Trump, der jo i sin egen biografi, den fremragende bog, Time to Get Tough, han kan siger, ikke tabe. Siger, jeg taber aldrig, jeg Nej. Spiller aldrig uafgjort, Nej. Jeg vinder altid. Ja. Nu har det vist sig, og på en eller anden måde har han også fået det her resultat til at blive en sejr. Det ved jeg godt, men han har tabt. Men altså, et af valgene. Ja. Det kan vi ikke. Det må selv han forholde sig til på et tidspunkt. Ja, det er ikke sikkert. Men lad os nu se. Men det der i hvert fald er, altså der, det viser jo, at hun er en utrolig dygtig politiker. Hun ved, at hvis man går ud tidligt og sætter dagsordenen for samtalen, så er der sådan noget, som altså hun er med til at spinde det her ind i et på en façon, sådan at samtalen bliver, at demokraterne har vundet. Ja. Man skal altid vinde i politik, og er der nogen, der havde brug for en sejr, så er det demokraterne. Jeg tror, mange demokrater, selvom de havde håbet på den her blå bølge, der bare kunne have fuldstændig væltet Washington fuldstændig på hovedet, vendt Washington fuldstændig på hovedet politisk, det var en drøm, de havde. Mange ville gerne have solgt valgresultatet for det, de har fået. Det tror jeg så sjovt nok også omvendt. Republikanerne godt ville, når de sådan skal være helt ærlige og få lov til at beholde magten i det ene kammer. Men hun går ud tidligt og siger, vi har vundet, og så håber man selvfølgelig ved at sige det tidligt, at det bliver den historie, der også rammer overskrifterne, når journalisterne går i gang med at skrive om valget. Jeg fik jo et sådan et déjà vu der tirsdag formiddag, altså før man har stemt i USA, da jeg ser New York Times, de har sådan et skilt, hvor man kan se, hvad er sandsynligheden for, at den ene side eller den anden side vinder, og der var man helt ned at sige, very likely, at demokraterne ville vinde valget. Og det var jo præcis det samme, de startede på i november 2016 med Hillary Clinton. Very ja, likely. Det var very, dengang very likely. Vippede den helt om. Den her gang... jeg kan selv huske, at jeg går ind og ser den her måling, som jeg også tror opgår det i procent. 95%. Det var helt vildt, at man tænkte, nå okay, Hillary Clinton vinder bare det her. Ja. Og så sad man og lavede lidt andet, var lidt på tv, og sad og snakkede om alt det, der foregik, resultater, der løb ind. Man skulle sådan få tiden til at gå, mens det skete, og pludselig så opdaterer man den der side, og så var Trump i godt i gang med at blive præsident i USA. Ja. Det står stadigvæk for mig som sådan en af de største, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Altså, der bliver jeg selv vendt fuldstændig på hovedet, som jeg sad der men denne her gang, i valget. Men denne her gang holder meningsmålingerne, ja. Og det, hun sidder og siger, er noget, man også kan forsvare. Hun skal ikke sidde og påstå noget, der simpelthen ikke er sket i virkeligheden. Meget godt kan man sige om dig, Mads Fugle, men du har skrevet et navn her på min blog, som du synes, vi skal tale om, og jeg er ude af stand til at læse, hvad der står. Ja, der står Paul Gosar. Okay, det Paul Gosar. Det er et medlem, vi tidligere har talt om i kampagnesporet, ja. Som jo stiller op til repræsentanternes hus i Arizona, og jo oplevede det, som man jo ikke ønsker for selv sin værste fjende, at rigtig mange af Paul Gosars familie gik ud og lavede en berømt video, hvor de sagde, at man havde jord i hovedet, hvis man stemte på deres bror, ja. Fordi han var en underlig trumpist, og han var selv ude og modangreb på sine egne søskende, og sagde, at vi ses til Thanksgiving hjemme hos mor. Og så gik mor ud og sagde, at hun holdt alle sine børn. Alle sammen. Men han fik også lige sagt, at han synes, at søskende brugte stalinistiske metoder, noget man sjældent siger internt i familier. Der er måske nogen derude, der tænker, hvordan er det gået, den her stakkels mand? Paul Gosar. Han er blevet genvalgt med 70% af stemmerne. Okay. Så familien fik ham ikke ned med nakken, selvom de gjorde deres bedste. Det er godt at høre, at Paul Gosar, han trods alt, trods denne stærke modstand fra hans øvrigt utallige søskende angiveligt, der var imod ham, så lykkedes det ham altså alligevel at blive genvalgt. Tillykke til Paul Gosar. Er der nogen kandidater, når vi sådan kigger ud over det der billede af kongresmedlemmer, der er blevet valgt, hvor man tænker, wow, der var sgu en. Der var en, der sådan slog igennem lydmuren. Der var en, vi er nødt til at holde øje med, også fremadrettet i forhold til større jobs, eksempelvis, som det vi jo selvfølgelig ofte taler om i det her program, kampagnesporet, præsidentpotentiale. Er der nogen, der sådan er, jeg spørger sådan, fordi jeg ikke selv synes, jeg sådan har set en, der sådan virkelig slog igennem lydmuren den her gang? Det vil jo altid være sådan, at når man får en sejr i nogle af de her toss-up races, og hvis man får en flot sejr i dem, altså eksempelvis så har vi et valg, som vi tidligt i dækningen var det valg, alle talte om, at det skulle man holde øje med. Det var det 6. kongresdistrikt i Kentucky, hvor demokraterne sådan har fundet den nærmeste perfekte kandidat, i en, der hedder Amy McGrath, som har været i hæren og stiller op i noget, der er Trumpland, og som man skulle lægge mærke til, hvordan det gik hende, fordi det, der sådan lidt var analysen, var, hvis hun får et godt valg, så kan det godt føre til noget mere, og et tegn på, at demokraterne får har gang i noget, som virkelig kan batte ned af vejen. Hun ender med at tabe til Andy Barr, og der er det er sjovt nok lidt sådan, at jeg tror faktisk, at vi er i sådan en situation, hvor både Andy Barr vil blive løftet af, at han har forsvaret et sæde, som demokraterne havde håbet på at vinde og brugt mange kræfter på at vinde, og hun kan bruge sit ret knepende nederlag i Trumpland til at få en stærkere profil. Problemet er, at hun nu mangler en platform, modsat Andy Barr. Vi har lidt tid tilbage, og der synes jeg egentlig, vi skal prøve at fokusere på den rolle, som præsident Trump nu skal forsøge at indfinde sig i. Lad os nu sammenligne ham med to tidligere præsidenter, som stod i en lignende situation. Barack Obama vinder valget i 2008 med enestående stor styrke, hvorefter han får en ordentlig en på sinkadusen til primærvalget to år efter, hvorefter han faktisk de næste seks år ikke rigtig var i stand til at få noget som helst gennemført, fordi han ikke kunne finde ud af at samarbejde med kongressen. Det er den ene, man kan kigge på. Man kan også lade sig inspirere en anden, nemlig Bill Clinton, der i 1992 vinder præsidentvalget, 1994 også får et ordentligt nederlag ved midtvejsvalget, hvorefter han faktisk formår at få et samarbejde med en ellers genstridig kongres. Så hvem af de to, tror du så? Altså, Trump gøre i sådan en situation? Der er jo faktisk meget af det, Trump vil. Lige når vi ikke taler om skattepolitik, så er der meget af det, Trump vil.